Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Cihangir, zaptayıp durma. Bir de diğerlerine bakalım canım, küserler belki. Tüm kanalları iki kere devir yaptıktan sonra şunu diyecektir babam. Seyredecek hiçbir şey yok vallahi. Cümlesinden sonra hep aynı şey olacaktır. Aa, bir İstanbul Martavanı başlamış. Cihangir dursun, ne olur dursun. Aman salak salak diziler. Sizin gibileri kandırmak için yapılıyor bunlar. Kumanda kimdeyse patron odur bizde. Sanırım tüm Türk ailelerinde. Ne yapalım? Senin tartışma programlarını mı seyredelim? Sanki ben tartışma programı seyrediyorum da... sanki televizyonlar tartışma programı yayınlıyorlar da... varsa yoksa star yarışmaları. Neydi azizim o eski tartışma programları? Gece yarılarına kadar izlerdik, gözümüzü kırpmadan seyrederdik. Hele bir siyaset meydanı vardı ki çocuklar... işkembeci de biterdi her program. Tadından yenmezdi be. Dur. Yalancı damat mı o? Dursun Cihangir, şu diziyi bir kere baştan sona seyredeyim. Ve final cümlesiyle bu tartışma biter. Ganimet, kalk bir çay yap. Askeri öldürdüler. Ortalık kahraman oldu. Canım film bu. Yalandan ölüyorlar. İnandırıcı olması için gerçekten mi ölmeleri gerekiyor baba? Düşünsenize. Birinci Dünya Savaşı filmi için yüz binlerce oyuncu ölecek. Canım siz başka bir şey bilmez misiniz? Hep böyle televizyon mu seyredip duracaksınız ömrünüzün sonuna kadar? Şeref, hele sen laf entelliğe gelince mangalda kül bırakmazdın. Cemil Meriç bunu der, İsmet Özel şöyle yazar, İskender Pala, Necip Fazıl, nerede şimdi? He, geldin buraya sen de bunlar gibi oldun be. Eskiden iyi okurdum ben, romanlar benden sarılırdı. Elinden Ümit Yaşar Oğuzcan, Kerime Nadir düşmezdi. Ben de bir okuduğumu bir daha unutmazdım. En kalın kitabı bile 3 günde bitirdim. Arkadaşlar hayret ederdi. Ben de eskiden gençtim. Eskiyi de övününce bugünden yırtmış mı oluyorsunuz? Okumuyoruz deyin, itiraf edin. Aslında okumak lazım. Ne demişler? Oku, baban gibi eşek olma demişler. Ne dedin sen? Ablam virgülü unuttu. Oku baban gibi, virgül eşek olma. Hah, şöyle. Abidin, biz seni yıllarca yanlış çağırıyormuşuz ya. Hadi ya, nasıl? Senin adın Abidinmiş, Abidin. Yok canım, nerede yazıyor? Babamın bana aldığı güzel konuşma ve diksiyon kitabında yazıyor. Be. Suhi, maden mi çıkarmaya çalışıyorsun vitrine, hayrola? Badire, gel, nasıl soktuysan çıkar şu kitabı buradan. Ne yapacaksın onu ya? Emakinin anlamına bakacağım ama E cildini çıkaramıyorum. Sen bu ansiklopedi ciltlerini buraya çekişle çakarak mı yerleştirdin? Elle mi onları, zaten zor dizdim. Badire, o kadar kupon biriktirdin, aldın şunları. Her evde var, bizde olmasın mı Suhi? Vitre süsü mü bu? Arada bir lazım oldukça bakılsın, öğrenilsin diye yazılmış değil mi? Z cildi nerede bunun? Sen sadece E cildine bakmayacak mıydın? Alfabemizin başka harfleriyle başlayan bir kelimeyi merak etme hakkım yok mu Badire? Çöpe attım. Niye? Zaten sonda gerek olmaz diye mi? Vitrine sığmıyordu, öyle tek halde nereye koyacağımı da bulamadım. Müzik Cihangir Bey, Bertan Bey geçimsiz bir adamdır, dikkat edin. Parasını verir ama 40 bin tane soru sorar. Kavga eder ama sonunda parayı verir. Onu ikna edeceğinize inanıyorum. Ama dikkatli olun. Bir dergide röportajını okumuştum. Çok akıllı uslu bir adam gibi duruyordu. Evinde bir sürü kalın kitap var fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. İlmi iyi olmalı. Ben de sizi asıl bu konuda uyarmak istemiştim. Kalın kitapların bulunduğu bir yerde konuşmamaya çalışın onunla. Neden? Biz bunları öğrenirken sen daha kısa donla geziyorsun diyerek baskı kurma ihtimalinden dolayı. Her ne kadar kitaplar ateşli silahlara girmese de bazen silah gibi kullanılabiliyorlar. Özellikle kalın olanları. Özellikle Bertan Bey gibi sinirli adamlar elinde. Olur mu canım öyle şey? Pardon Gılgamış Bey. Siz okulda iktisada giriş kitabının kapağını yeni açarken ben bu işleri yapıyordum Cihangir Bey. Bu kafaya o kitaplar az inmedi. Bertan Bey en büyük müşterimiz oldu ama nasıl oldu onu bana sorun. Abidim, şu araştırma ödevini bugün bitirelim mi? Ne dersin? Ben sorularımı hazırladım zaten. Ben de görüşme anında bulurum soracak bir şeyler. Hadi o zaman çıkalım. Daha okuldan yeni geldiniz. Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Okuldan ödev verdiler anne. Komşularla mülakat yapacağız. Kitap okuma alışkanlığı konusunda. Tamam, geç kalmayın. Peki sor bakalım. Kitap okuma alışkanlığı sence nasıl bir alışkanlıktır Battal amca? İyi bir alışkanlıktır. Sanki kötü bir alışkanlıktır diyen mi var Battal amca? Biraz farklı bir şeyler söyler insan. Tamam sen söyle ne diyeceğimi ben de onu diyeyim. Olmaz. O zaman zorla ifadeni almış olurum. Mülakat olmaz. Ben ikinci soruma geçeyim. Niçin kitap okumalıyız? Boş zamanı değerlendirmek için. Güzel. Öğretmenden dayak yememek için. Hava atmak için. Kitabına uydurmak için. Kitabı bilmezsen neye uyduracaksın değil mi? Kitap okumayla ilgili deyim, kitap okumayla ilgili deyim. Kitapta yerini bulmak, canını okumak, hem okudum hem de yazdım, son gülen iyi güler. Son söylediğini kaldıralım, konuyla ilgisi yok. Okumak sözcüğünden türeyen kelimeler nelerdir, örnek veriniz. Oku, okumaktan emir. Okur, okuyucu yani okuyan insan, yani yazarların kendileri dışındakilere verdikleri isim. Okuma... Okuma işi yani okuyayım mı sorusuna verilecek olumsuz yanıt da olabilir. Ok var bir de okey'in kısaltılmışı ama onun tabii konuyla alakası yok yani. İmdat amca kitaptan yeni öğrendiğin bir şeyi bir büyüğüne anlatmaya çalıştığında sana ne demişlerdi anımsayabiliyor musun? Ben bunları öğrenirken sen daha kısa donla dolaşıyordun demişti Temel amcam. Amcam, kitaptan yeni öğrendiğim bir şeyi bir büyüğüne anlatmaya çalıştığında sana ne demişlerdi hatırlıyor musun? Senin öğrendiğin kadar benim unuttuğum var demişti bir keresinde dayım. Yani aslında bu işleri en iyi Muhabbettin abi bilir. Onun bir sürü kitabı var. Hem çok bilgili bir adam bence ona sor. Gerçekten mi? Yaşasın. Burada kaç tane kitap var Muhabbettin amca böyle? 5-6 bin filandır saymadım. Ne kadar çok. Hepsini okudunuz mu? Tabii ki hayır. Ama yarısından fazlasını okudum. Bazılarına da şöyle bir baktım. Bakabilir miyiz kitaplara? Tabii ne demek çocuklar. Beğendiklerinizi de alabilirsiniz. Muhabbettin amca, kitaplarınızda cümle altlarını çoğunlukla çizmişsiniz. Üzerine yazılar yazmışsınız. Babanız kızmadı mı? Çizmeyi ben ondan öğrendim zaten. Kitabı alınca nasıl kullanmam gerektiğini o öğretmişti. Kitap benimse onu okurken beğendiğim yerleri çiziyorum, yanına notlar alıyorum. Kitap eğer seninse onu eskitmekten, bazı yerlerini yırtmaktan korkma derdi rahmetli babam. Bu notları ne yapıyorsunuz sonunda? Vakit bulabilirsem bilgisayarıma geçirip sınıflıyorum. Bu notlar bana yeni şeyler yazarken, düşünürken yardımcı oluyor. Kitaplarınızı neden kaplamadınız? Bu kadar kitabı kaplamak için 100 kişinin çalışması lazım oğlum. Ha, kitap kaplamayı küçüklüğümden beri sevmem. Kitaplarımızı saklamamalıyız. Onların korunmaya değil, okunmaya ihtiyaçları var. Bizim de onları okumaya ihtiyacımız var tabii ki. Çocuklar, okumak bilgi edinmenin en iyi yoludur bu asırda bile. Okunmayan ama korunan bir kitap gerekli saygıyı görmüyor, amacına ulaşmıyor demektir. Ya da bir hazineden yoksun kalıyoruz demektir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i düşünelim. Allah bize gönderdi, okuyun, anlayın, hayatınızı daha iyi yaşayın, doğruları fark edin, yanlışları öğrenip ondan sakının diye. Ama biz onu kılıf üstüne kılıflayarak duvarların en yükseğine, küçüklerin erişemeyeceği yerlere kaldırırsak ne olur? Ona saygı göstermiş olur muyuz? Elbette hayır. Peki kitaplar hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlarda etkili oldu mu? Elbette birçok küçük bilgi birçok kararımda etkili olmuştur. Yalnız size somut bir örnek bulayım. İlginç bir anımı anlatayım. Bizim öğrencilik yıllarımız sizin belgesellerde gördüğünüz üniversite kavgalarının olduğu döneme denk geldi. Niye kavga ederdik bilmem. Ama bildiğim bir şey vardı çocuklar. O zaman her öğrenci mutlaka kitap okurdu. Herkesin elinde okunacak bir kitabı olurdu. O yıllarda bir kıza aşık olmuştum. Ona çiçeklerden önce kitap götürdüm, inanabiliyor musunuz? Sizden de bu beklenirdi herhalde. Kız verdiğim kitapları kısa sürede bitirip bana veriyordu. Böylece aylar geçti. Sonra bir gün okudum diyerek bana verdiği kitabı inceledim. Ben okumadan ona vermiştim. Bir de ne göreyim? Birçok sayfası baskıdan dolayı yapışık kalmış. Hani bazen sizin ders kitaplarınızda da olur ya. Birçok sayfa öyle yapışık. Okunması için yırtılması gerekiyor. O kızla son defa karşılaşmamızda dedim ki, keşke okusaydın. Bunlar ne Cihangir? Dahası da var. Sürpriz. Hadi arkadaşlar taşıyalım içeri. Durup dururken nereden çıktı bunlar Cihangir? Bu zamana kadar durduğumuz hata ganimet. Kitaplıksız ve kitapsız ev olur mu ya? Birden nereden aklına geliverdi onu soruyorum. Bertan Bey diye bir müşterimize gittim. Adamın evinde bir sürü kitap var ganimet. Laf kitaplara geldi dayandı. En son hangi kitabı okudunuz diye sordu. Düşündüm bulamadım. En son uluslararası iktisat dersinin kitabını okumuştum. Düşünebiliyor musun ganimet? Tezelden kitaplar edinmeliyim dedim. Bugün yarın iş çevresinden evimize bir misafir gelse cas camlak ortada kalacağız. Gittim ilk iş modüler bir kitaplık aldım. Tabii ki kitaplıkta kitapsız olmaz değil mi? Girdim bir kitapçıya istediğim gibi seçtim. Paraya kıyıp aldım hepsini. Çocuklar hadi size yardım edin babanıza. Ulan bu modüler mobilyalar niye böyledir hep ya? Ulan kullanım kılavuzuna bakarsın 5 dakikada kurulur gibi gösterirler. Mobilya değil IQ testi resmen. 2 saat oldu baba. Bunu kurmak için döktüğün terle 5 tane kitap okurdun herhalde. Hadi çocuklar 3 deyince indiriyoruz. Hadi 3. Ya indirin sana ya. Ya birden başlamayacak mıydın? Baba, sen bu kitapları karpuz seker gibi mi seçtin ya? Nedir Allah aşkına bunlar? Girişte marketlerdeki gibi alışveriş arabası da veriyorlar mıydı? Kitap alırken son derece ölçülüydüm, merak etmeyin. 5 saatimi harcadım kitapçıda. Şu ayağının yanındaki 3 cildi ver bakayım abidin. Baba, bu kitabın adı ne kadar uzun ya? Konuşma da ver. Şurası nasıl durdu ganimet? Oradan bir bak bakalım. İlk bakışta görülebiliyor mu bu 3 cilt?